अलाह ॾांहुं हिकु तरफ़ा थी ऐं साणस शरीक मुक़ररु कंदड़ न थी पासो करियो ऐं जेको अलाह सां शरीक मुक़ररु कंदो सो ॼण क आसमान खां किरियो जंहिंखे मुर्दार खोर पखी खणी विया या खेसि वाउ उॾाए परे हंधु छिलियो।